Oh Yesu, wewe ni mshindi zaidi ya washindi. Kuna wale dunia iliwaita washindi lakini hawakufanya yale uliyoyafanya wewe. Kazi ya msalaba ikatufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Asante Yesu. Kwa Yesu wewe.